أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه. دیجنا الله جل جلاله انسانیت تا یو خپل نعمت بیانې چې هغه نعمت د الله د حفاظت ته د هر انسان لپاره د بنده لپاره نو الله فرمایي له د انسان لپاره معقبات اتر لپسې محافظ یو بل پسې محافظ راتلون کې پرشتي دي من بین یده اولان دی ددنا و من خلفه او رست ددنا نو یاد ساته دل تکی لہو مطلب لہو خاص دا اللہ جل جلال ہو دا پارا ددی بند دا پارا دی معاقبات اصل کی معاقبات پارا بے کی دیتا ویلی کی چی دی یو بلنا رست و رازی نجی کمی پرشتے پہ انسان باندے مقرر دی ناغم دغسی پر لپسی رازی یو بلنرست رازی لکہ حدیث دا بخاری او دا مسلم دے پیغمبر دا خدا فرمائی یتعقبون فیکم ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنہار یو بلپسی پتاسو دا پارا پرشتے رازی پتاسو گی ستاسو انسانانو دا پارا دشپی مرازی او درز مرازی او بیا دا پرشتی یو بل سر جمع کی گی دا سار موسکی او دا مازیگر موسکی سار موسکی مطلب دا چکم دا شپیٹی اپتی کڑی نو دا سار پا موسکی ای شریکی شی دا رازی والا پرشتی راشی اغیم شریکی شی دا شپی والا رسخت شی رازی والا پادی شی او دا رنگ بیا اجتماع کی گی دا مازیگر پا موسکی مازیگر پا موسکی بیا تو کسما پرشتی شریکی شی اغا شپی والم دیوٹیل راغلی نمازگر موست حاضری وکی او دا غرنگی چکے میں رض والی اغی خپل ڈپٹی چوٹی کئی نو اغی ام حاضری شی نو پا موست دمازگر کی دا دی اجتماعو شی بیا دا پرشتی برزی او اللہ جل جلال ہوتی سرد علم ما تپوس کئی کئی فترک تم عبادی زما بندگانم سنگ پر خدل نو پرشتی جواب ورکی اے اللہ تعالی چرات لنو امی موسکو او چت لنو امی موسکو زمان پرات لوکم پا موسکی و پت لوکم پا موسکی نو دا دی حدیث فو یو دو آیات سران دا آیات چی کما مانا دا نو حدیث کم آغا مانا موجود دا نو پا دا دی حدیث نا دا دی آیات والا مسئلہ سابیلی ثابتی کی چی معاقبات فرشتی رازی دا دی وجی مفسرین دا حدیث دلتا ذکر کرلے او بل لري حدیث نا اهمیت هم معلومه کی د سحر د موزه او د مازیګر د موزه او دا پرشتیزی بیا د انسانیت صفت ال بیانې نو دا الله د پاره له خاص د الله د پاره معاقبات او محافظی پرشتي دی من بین یدی اولان دی د دې بندنه و من خلفه او رست د دې بندنه بیا دا یو مقوله ده الک او چیزین وی مخ کی او رستو خیال گوا نو مطلب دا نده چی صرف مخ کی دی او صرف رستو دی یعنی هر طرف نده دی انسان دا پرشتی حفاظت گئی بیا ڈاکٹر شرلی شاہ صاحب نماؤری دلو چی 120 پرشتی دی تفسیر کبیر کی 20 پوری لکلی شلو پوری پرشتی او تفسیر حازن کی اغا بیا نوریم لکلی دی لکا تفسیر حازن کی او کول را نگل کل دی اگر چی بکیل سر دی او دو پرشتی اغداسی دی چی یو خی طرف تی او یو گست طرف تی یو نیکی لکی او بلا گناہون لکی او بیادائم لکی لی چی کم پرشتا اغا نیکو لکن کی دا نو دا مشر دا او دا امانت دار دا دا دا دی گسی پرشتی باندے نو چی کل نیکیو لکی نو دای والا یو پلسو لکی دا خی اگی والا پرشتا او چی کل دا انسان گناہو کی نو دا دی گسی اگی والا پرشتی تا دا خی پرشتا وائی چورے گا ملی گا کیدے شیدا انسان لعلہ یتوب او یستغفر دے توبہ او بس یا استغفار کی نو درې پیری دا گس والے پرشتہ اجازت لی اولیکم نو بیا سو وخت بعد اجازت والی بیا سو وخت بعد اجازت والی چې کله درې پیری کی دا انسان توبہ او نو باسی نو هغه پرشته وته او كتب عليه سيئه واحده د انسان باندې یو ګنا الیکا یو جرم الیکا چې د یو ګنا وکړه نیکی او پلس دیګلیږي او بل لیکي وملک موکل بناسیه العبد یو پرشته مقرر د انسان پر تندی باندې چې کله انسان الله د پراجیزی کینو هغه او چتای او چې کله د تکبر کینو کته کایې او یو پرشته هغه پستر کو مقرر ده دستر کو حفاظت کوي د زد د ضروري شیز نه او یو پرشته په خلو باندې مقرر ده چې دا انسان ودی د انسان دغه خلی ته ضروري شی لړ نشي نو دا پرشته په انسان باندې مقرر دي دا پشپا ورس کې دا پرشته د حفاظت کوي نو په هر انسان باندې هغه دومره پرشته هغه مقرر دي دا الله جل جلاله د تربا پرشته د سره پاره دي نو الله دا غي بیان کوي يحفظونه د دې انسان حفاظت کوي د دې د اعمالو د اقوالو حفاظت کوي بعض ټیم کې د ګناه اراده کوي د نجز لکه کومه پرشته مقرر داغه و تدا خیال اجي چې دا کار غلط دی د ته پزله کې خیال راځي چې کله د یو نیکه کاری نو هغه انسان دا پرشته دی انسان تزله کې دا هغه خیال ورچي چې دا ښه کار دی دا ښه کار وکړه دنیایي ازرارونه هم ساتي د نیکو باره کې وته اوم تخیل ورکه خیال وته ورکه چې دا ښه کار دی دا وکړه يحفظونه حفاظت د کې د اعمال او د اقوال من امر الله دا من امر الله ټکی خو لګیدل یا معاقبات سره دی نو معنا دا شو د دې پر محافظي پرشتي دی من امر الله په حکم د الله سره دی یعنی هغه حفاظت کوي دا وته الله تعالی حکم کړی دی چې حفاظت کوي ایا من امر الله ټکی يحفظون سره لګیدل لري نو بیا معنا دا شو يحفظونه حفاظت د کې من امر الله په سبب د حکم د الله باندې من بیا سبب یې دی یعنی الله وته حکم کړی دی چې د دې انسان حفاظت کوي نو دغه انسان حفاظت کوي خدای یاد ساته ها د دې انسان حفاظت کوي د جناتو نم کوي ادا کرانګي د نور زری انسانانو نم کوي د الله د طرف حفاظت کوي د زین د سر او د حشرات نم کوي خود وو ټیمو کې چې کله الله د دې حفاظت وکړي چې خپل طرفا الله په سم مصیبت د مار لړم یا د ضروري شي مصیبت مقرر کول او غوړي نو بس د پرشته حفاظت وجود شي بیا هغه شی هغه مار هغه لړم هغه انسان هغه پیره د انسان ته تکلیف ورکی او چې کله الله په خپل باندې برای راس په د باندې سم مصیبت مقرر کول او غوړي نو بیا هغه پرشته د بچکول نه شي د الله د طرفه هغه پرشته د خپل حفاظت وجود کی نو د پاکستان کا کمګن لړشي د ته جنوم zarar ورسي د ته بل انسان هم zarar ورسي نو د دوو سيزونو په مقابله کې بیا پرشته کار نه ور کوي ځکه د الله حکم اوچت شي بیا پرشته هغه ټیم کې کار نه کوي یو دا چې الله د یو انسان د طرفه په د مصیبت راوستلو غواړي یو حیوان د طرفه یا بذات خود الله په د باندې یو مصیبت مقرر کوي نو په دا ټیم کې پرشته بیا د الله په اذن باندې رست شي او بیا د حفاظت نه کوي ورنه دا یاد ساته کابل احبار رحمت الله علیه فرمای کچره دا الله د طرف په تاسو باندې پرشته نه وي نو تاسو ته ضرر ده کو په خوراک کې تاسو پسکاک کې تاسو پاورتونو کې تاسو ته جناتو ضرر ده کو نقصانات به ټول خدا خدا الله د طرف د حفاظت پرشته مقرر دي ورپسې الله دا خبره کوي ان الله لا یغیر ما بقوم یقینا الله تعالی نه بدلی ان الله الله تعالی جره لا یغیر نبدلی ما او حالت او غنیمت او حفاظت د پرشتو د قوم چې د یو قوم د بارا حتی تر دې پوری یغیرو چې دې بدل کی ما غنیک اعمال به انفسهم چې په نفسونو د دې باندې دي څه مطلب د دې ایان ډیر مطلبونه دي خدایو مطلب د ما قبل سره بیانم ما قبل کی حفاظت د پرشتو بیان شو دا حفاظت پتا باندې مقرر دے الله جل جلال هو دا حفاظتی پہرا الله چې تعالی کم اکرام درکړل دے کم عزت درکړل دے کم حفاظت درکړل دے تاسو را د الله د طرف کم سکیورټی پسترګو پخلی باندې دا عمل د حفاظت د پاره مقرر دا الله دا نو چتای تر دې پورې حتی یو غیر ما بانفسهم چې دا انسانان بدل کی ما اغه نیک عمل چې په نفسونو د دې باندې اغه نیک عمل پری دی بد عمل شروع کی نافرمانی شروع کی ادا کرنګي ګناونه شروع کی چې کله نه پرمانه او ګناونه شروع کی نو الله جل جلاله هغه نعمت د حفاظت هغه تنه اوجت کی نبیا پیرم د ته zarar ور کوي او انسانم د ته zarar ور کوي حشرات او زنده سرم د ته zarar ور کوي ځکه چې کله دینه پرمانه شروع کی الله تنه خپل اختیار او خپل حفاظت اوجت کی اگر هم زين تعالی نو دا یو مطلب د ما قبل آیات سره شو چې ان الله لا یغیر ما بقوم الله نه بدلی ما اغا حفاظت اغا تهرا اغا نعمت ده حفاظت بکاو من چه ده پیو قوم بانده حتی یو غیرو تردی پوری چه دی بدل کی ما اغا عمال بیان پسی ام چه پنفسونو ده دی بانده دی یو مطلب دار او بلتا کی لپس دما را غلی دی دما والا لپس دا عام ده پارا بایگی صحیح شو نو بعضی مپسرین اغا دامانا کئی چه ان اللہ لا یغیرو ما بکاو من الله نه بدلی اغه نعمت اغه حالت هر یو حالت ته کاغه نعمت حالت ته قبل حالت ته قبل حالت ته دا الله دی طرف دته یو بهترین حالت ملو شوی دی الله ته دا ناخلی د غنیمت ته الله ناخلی حتا یغیر تر دې چې دی بدل کی ما اعمال به انفسهم چې بنفسونو دی باندې دی مثلا الله یو نعمت ورکړ دی اغه نعمت بد سره ای الله تعالی به ول ورکی برقرار به ساتي او چې کله دې د نعمت سو کی د خپل عمل بدل کی ناشکری شروع کی الله جل جلاله د دې نه نعمت والی نو علما او دي ځلې کلی دي عام طور اکثر او اغلب الله چې نعمت ورکي دا به سبب ورکي خو چې کله الله اخلي نعمت نو نعمت د انسان نه اغستې شي د دې د عمل په سبب باندې نعمت ملاوي کی بلا سبب عام طور کله نه کله به سبب ملو شي خو عام طور بلا سبب ملاویږي خو چې کله الله نعمت اخلي نو بیا په یو وجه او په سبب سره علی په ناشکرۍ سره علی کله چې انسان ګنده عمل شروع کی او ناپرمانه شروع کی الله جل جلاله تنه هغه خپل نعمت واخلي ځکه دې ناشکری وږي او کده شکر برقرار ساتي الله ول د نعمت نور سیوا کوي وان تعدو نعمت الله لا لئن شکرتم لازيدنکم که شکر وباسه الله سیوا کوي خبر هم ځان تا نه نو معلومه شو دا چې عام طور نعمت ملاویږي بلا سبب خوش اغستې شي الله په سوجه باندې انسان نه نعمت اغلی چې کله دې ګنده عمل او ناشکری شروعږي نو باز دې دا معنا کړی دا ان الله لا یغیر ما بقوم الله غ نعمت نه بدلې چې دې په یو قوم باندې حتی یغیر ما بانفسهم تر دې پورې چې دې هغه اعمال بدل کی اغه نیک اعمال بدل کی په ګنده اعمال سره بانفسهم چې کوم نیک اعمال د دې په نفسونو باندې دي چې کله نه پرمانی شروع کی نو هغه نعمت لال شي او د دې تایید دی بل حدیث نم کی پیغمبر د خدای فرمای چې ان العبد لا يحرم من الرزق بذنبه انسان ته د الله د طرف پر رزق ملاویږي خو چې کله دې نه پرمانیو کی نه دې د خپل رزق نه محروم شي خو ګټه کی رواني خو دې پکې نه پرمانه شروع کی ادا کرانګي ګناونه پکې شروع کی نو د ګټه هغه شی د پتاوان باندې بدل شي خبر هم ځان تراله د دې تایید د دې معنی تایید دا حدیث نم کیږي دا حدیث نم معلومي او بل خبره دا هم ساته چې ان الله لا یغیر ما بقوم د دې الټ معنی راواله یو قوم باندې ګنده اعمال لي ګنده اعمالو کې مبتلا دي ګناونو کې مبتلا دي نو دغه ګنا ولا معنا را مخ کې کې ان الله لا یغیر ما بقوم الله نه بدلی هغه چې د هغه حالت چې د یو قوم باندې په ګناونو کې مبتلا دي گمراهو کې مبتلا دي الله دا حالت د دې نه بدلی حتی یغیر تر دې چې دی بدل کی حتی یغیر ما بانفسهم تر دې چې دی بدل کی هغه شی چې د پنفسونو د دې باندې نو معنا دا دا چې کله دې د خپل بدلون اراده وکي د خپل نفس باندې چې کوم د ګنده اعمال دي دا غي د تغیر او د بدلوالي د اراده وکي نو الله جل جلاله ته هدایت ورکي اسلام طرف تیرا ولي اعمال طرف تیرا ولي د ګناونو نه الله بند کی نظری وجه بل آیات کی مرادی د دې په آیات کی او د دې په تایید کی او بل آیات وره والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چې کله انسان خپل اراده بدل کی او د زړه نکلک اعظم وکي نو الله جل جلاله د حالت بدل کی او چې څنګه د بدلون اراده وکي الله د دنیا د ګناونه ختم کی الله یې نیکو طرف تراولي امر همزه تراول نو مطلب را دی ته په نیکو کې دی په نعمتونو کې دی او د خپل حالت په ګنا سره بدل کو نه نعمت او نه کې لاړ شي په ګناونو کې مبتلا شي او په ګناونو کې په گمراهو کې مبتلا دی او د اراده دا وکړه چې زما د حالت بدل شي نو الله جل جلاله د انسان د حالت بدل کی چې کله انسان کې تبلیغیان وي په خپل طلب پیدا شي نو دا الله جل جلاله مهرباني بیا شامل حال شي نو د دک آیات دا مطالب بیان شي په دې آیات باندې دي چې یو اشکال راځي اشکال پیدا راځي چې بعد ټیم کې داوی چې یو انسان نیک عمل شروع کی انسان دې په مصائب او تکالیفو کې لري د خپل حالت بدلی د نیک عمل شروع کړو نو پکار دي چې د دې حالت بدل شي د دې نه مصیبتونه تکلیفونه لري شي حالانکه د خپل حالت بدل کو او بیا د دې نه هغه مصائب او تکالیف نه لري نیک انسان به ګناونه کې مبتلا وي مصائب کې به مبتلا وي حالانکه هغه خپل حالت بدل کړي خط طرف رواني پني کو کې رواني او بل طرف ته د الله د طرفا د هغه حالت نه بدليږي په نعمتونو سره ندا یاد ساته بدلی د بدلت اعتبار سره یو د دې ظاهري اعتبار سره بدل کینو خو مونږه تاسو وینو بعد ټیم کې دین نه کې کوي الله د دې حالت نه بدلی خو د باندې چې کم د مصائب دي دام بدلواله دي پدې کې د الله تعالی در فردې او حکمتي الله په دغه مصائب سره د مراتب اوجته یو د ګناونه مات کوي چې کوم ګناونه کې د مخ کې بدلو مبتلا او اوس د خپل حالت بدل کو پکار دي چې دا مصائب تلری شي خو الله یې تنه لګي وجد هغه داوی چې الله دغه مصائب په وجه باندې د دې سابقه ګناونه معاف کوي الله جل جلاله د مراتب هغه اوجدای او بعد د ټیم کې الټو موشي یو سړی نیک ته الله پیډر نعمتونه کړی د یکدم په ګناونه کې مبتلا شي ګناونه کې گمراهو کې مبتلا شي او بیا هغه سره هغه نعمتي نو دا آیات مطلب خدا شو چې کله انسان نا پرمانو کې مبتلا شي نو الله دې د حالت بدل کې نعمتونه دې تیوالي حالانکه بیا هم هغه سره نعمتونه موجودي اب مزو په چرچو کې خپل په ګناونه په نشو په تماشو کې او دلته دې په مزو په چرچو کې نو دا یاد ساته دا بس مال زمونږ په ذهن کې یو نعمت ته بارام وي ګټلی او په کور لیکلی هاذا من فضل ربي او دا د ماده رب فضل امر هم ځین درل دا نعمت دا مال چې در الله ورکړي هدا شي دا د هلاکت ذریعہ ګرځي الله تعالی قران کې قران کې پیغمبر ته نه وي فلا توجب اموالهم واولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا دا کافرانو مالونو او دا غو اولادونو ته تعجب مکوا الله وي د دې په ذریعہ هدي هلاکو مجددې نفسوږي او دې چې کوم دې کافرانی ټول عمر د دې خدمتو کې ذلیل او خوار لشي او دا غسیته نه پاتې شي خبر هم ځین تعالی په پایات باندې اشکال ناراضي چې کله دې په ګناه کې مبتلا شي الله د حالت بدل کړي دی کې دې شي دا نعمت د دې پر الله اوس عذاب وګرځي مخ کې نعمت او اوس په الله هلاکي خبر هم ځین تعالی خو په بدلې باندې باز ټیم کې ماته نه پويګو او سره ګناه کې دې په نعمت کې دا ما او تا ته نعمت کاری ورنه دا شکل د عذاب دی الله د عذابونو بلا شکلونه دي وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال وإذا أراد الله او هر کله چې اراده وکي الله تعالی مخکې الله وی چې قوم خپل نیت او اعمال بدلی الله یې بدلږي او چې کله نه بدلی او الله په دې ګناه یو الله په دې عذاب اراده وکي الله په دې مصیبت اراده وکي نو ګره بیا د آیات ساته فرشته دې بچکولې نشي د ما قبل نه وشکالم پیدا کیږي چې زه پرشتیشته عذاب خونی شي راتله الله فرمای نه و اذا پاغه وخت کې اراد الله بقوم چې الله په قوم باندې اراده وکي پاغه قوم چې کم قوم خپل حالت بدل نه کو په ګناه کې مبتلا دي الله په عذاب اراده وکړه و اذا اراد الله بقوم سو او هر کله چې اراده وکړه الله تعالی په قوم باندې د عذاب نفلا مرد له الله و داغه ایستو واپس کوون کې نشته بیا دک پرشتي دي دا الله د طرف او ته اډر اوشي باس ودرګه نو مار بریم بیا چی چی دا الله د طرف اډر اوشي لړم بریم بیا چی چی بیا زرلی انسان بم پستا په عزت باندې حمله کوي بیا به جناتم پتا باندې حمله کوي بیا به هر شي پتا باندې حمله کوي ځکه الله جل جلاله چې پتا باندې کما حفاظتي په حرم مقرر کړی و دا غد الله په مقابله کې ناراضي ځکه الله اوس پتا باندې دا عذاب اراده کړی و خبر هم ځین ترانا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه بيانوي استاسو د باربا من دونه ما سوى د الله نه مولين موالن سوکساتن کې د دې آیات تبيار سره شه دا هما یو مطلب بیان کو ال تک معلوم به معنا کړو لهو د دې الله د پرم واقعاتن پرشتي یو دغه معنا تفسیر حاضر کړی دا لهو د دې محمد عليه السلام د پرا معاقباتن ما غفر لپسی راتلون کی پرشتی دی اڑان دی ددنا او رست ددنا چه حفاظت دی پیغمبر کی پا حکم دا اللہ تعالی باندی نو بیا بازی مپسیرینو دی دی کلی دی وی دا آیات دا عمراو پا حق کردی چه کم عمرا دی بادشاہان دی داغی پا حق کرے چکم نیک بادشاہان وی نیک دیل بادشاہان وی کدا اللہ پیغمبر شو یا نور شو نو داغی دا پر محافظ پرشتی وی او داغی حفاظت کئی او بیا دې کې تفسیر حازم یا اوګدا واقعیم لیکلي د ذکر کول نه شم ډیره تفصيلي د ذکر کړې په مو ټیم کم دی عامر ابن توفیل یو کسو عربد ابن ربیعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د حملې پر راغلی یو د شان شبل وسره خبرې شروع کړې هغه یو باندې الله جل جلاله غزه کې تندر رو غرزاو تبای کو د ابل او تختې د پلار کې الله جل جلاله برباد تفصيلي واقعیا او اجزا آیات اللہ بیا نازل کو چی لہو معاقباتن دا دی محمد علیہ السلام دا پارا معاقباتن او محافظی پرشتی دی اوان دا دی نبی علیہ السلام نا او رست دا دی نبی علیہ السلام نا چی حفاظت کئی پا حکم دا اللہ بانے نکو پا دا عمرو پا حق کشی دی نبی علیہ السلام نلوی امیر المومنین سوکو اگر ہم زیان تا نبی دا غزائی کی دا واقعی ہم ذکر کرے انور آیات مطلب آغا سیدے اگر ہم زیان تا نور مطلب آجکم مطالب میں بیان کرو بس ته حال بزای ویا دې لهو د دې الله د پارا معقبات محافظ پرشتي دي یو بل پسې راتلون کی د بند د پارا من بین یده ایلان د دې بندنا و من خلفه اورست ددنا يحفظونه حفاظت دد کی من امر الله په سبب د حکم د الله تعالی یا په سبب د حکم د الله د حفاظت کی ان الله یقینا الله تعالی لا یغیر نبدلی ما غنیمت بقوم چې د پیو قوم باندې حتا تر دې پوری یغیرو چې دی بدل کی ما اعمال او احوال بانفسهم چې په نفسونو د دې باندې یو ام منو کې ان الله یقینا الله تعالی لا یغیر نبدلی ما حالات د قوم چې دی پیو قوم باندې حتا تر دې پوری یو غیر چې دی بدل کی ما حالات او اعمال به انفسهم چې په نفسونو د دی باندې دی و اذا اراد الله بقوم او چې کله الله اراده وکي په یو قوم باندې دا څه قوم چې خپل حالت په ګناونو لړل لري سو اند عذاب فلا مرد پس نشته دی واپس کون کې لهو د د پارا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا كَلَّا تَلَا بِقَوْمٍ فَيَقُومُ بَنِيسُ أَنْدَازَابُ بَلَا مَرَدَّ پس نشته د ایسو واپس کون کې لهو دې د پارا وما لهما نبيدې د پارا من دون الله ما سوا د الله نه موالین سوک ساتون کې بیا پرشتیم کارنور کې بیا د الله نه علاوه تا سوک نشي بچ کولې چې کله الله تعالی کول اوړي بس یا ولولین یا الاخرین یا لکوت المتین یا رحمین ساکین یا اللہ مجھے صداقیت ترات رنصیب کی یا اللہ خیر و برکت رنصیب کی یا اللہ استا چکم حفاظت تون کی پرشتی دی یا اللہ کریم اخدایا یا اللہ حدیث کی راضی چکل انسان گناہ گئی نو آگئی بدبوئی مخصوصی و مخصد انسان نالی کریم اخدایا یا اللہ ددا ہے پرشتو مخی یا اللہ من پر گناہونو کی مبتلا مکی یا اللہ استاد حفاظتی پہرا یا اللہ مصر ہمیشہ ہو ساتے یا اللہ دا ہوتا مونگ لعزت را کل دے یا اللہ کمونگ گناہ کمونگ اخپل عزت اخلو اخپل عزت نپوئی گو یا اللہ تا چکم اکرام را کل دے گویا کیا غوا پس کو یا اللہ کریم اخدائدہ سے حالات پا مونگ رانا والی چی مونگ پا گناہ انو کی مبتلا شو یا اللہ تزمون نرازی شی یا اللہ زمون دارو جی دا درس کریم اخدائدہ طول اعمال نیک چی دی اللہ پا قبر کی پا خیرت کی اللہ ستا مخدا دا خیرت پا منزلونو کی پکار راوالی یا اللہ خپل رضا نصیب کرزے صلی اللہ تعالیٰ نحو